Bir zamanlar Anadolu'da annesiyle yaşayan, zeki, çalışkan, akıllı bir çocuk varmış. Saçları olmayan, zaten adı da bu yüzden Keloğlan olan bu çocuk, karşılaştığı zor durumlara hızlı ve zekice çözümler üretirmiş. Keloğlan yine bir gün yolda giderken pırlanta bir yüzük bulmuş. Ne yapayım, ne edeyim derken birdenbire aklına yargıç gelmiş. Yargıca götürmeye karar vermiş. Yargıcın evine geldiğinde kapıcıya yargıcı görüp göremeyeceğini sormuş. Kapıcı, "Yargıçla niçin görüşmek istiyorsun?" diye sormuş. Keloğlan, "Yolda bir pırlanta buldum da onu vereceğim," demiş. O zaman kapıcının gözleri parlamış ve Keloğlan'a demiş ki, "Seni yargıcın karşısına çıkarırım. Yalnız bir şartım var. Yargıçtan alacağın ödülün yarısını bana vereceksin." Keloğlan kapıcının bu davranışına çok kızmış ama belli etmemiş. "Peki," demiş. Bunun üzerine kapıcı onu yargıcın karşısına çıkarmış. Keloğlan yargıca demiş ki, "Yolda bir pırlanta buldum. Bana ait olmayan bir şeyin bende durması doğru değil. Sahibi çıkarsa verirsiniz. İşte pırlanta." Yargıç Keloğlan'dan pırlantayı almış. "Çok değerli bir taş bu," demiş. "Başkasına ait olmayan bir şeyi bulup getirdiğin için ödülü hak ettin. Karşılığında armağan olarak sana ne vereyim? Dile benden ne dilersen." Keloğlan bunun üzerine şöyle demiş, "Ben bunu ödül için yapmadım," demiş. "Ama madem istiyorsunuz, ödül olarak bana 50 ayrı ceza vermenizi diliyorum. Bundan başka armağan falan istemem." Yargıç bu işe çok şaşırmış. "Sana 50 ceza mı vereyim? Peki ama bunu neden istiyorsun? Hiç böyle ödül olur mu?" Keloğlan şu yanıtı vermiş, "Kapıcınız beni sizin karşınıza çıkarmak için bir koşul öne sürmüştü. Bu koşula göre vereceğiniz ödülün yarısını kendisiyle paylaşacaktım. Bu yüzden 50 ceza istedim. Bu cezaların 25'i kapıcının hakkıdır." Yargıç bu yanıttan hoşnut kalmış. Kahkahalara boğulmuş. Keloğlan'a armağanlar vermiş. Rüşvetçi kapıcıyı da görevden almış.